baixamos a música e vamos a recibir a un señor alcalde. O don, estupendo. O don José Luis Rivera. Xa tivemos en unha ocasión falando de cousas importantes, pero nesta ocasión verás que vai a ser moi interesante a conversa con ele. Don José Luis, alcalde de Quiroga, moi boa tarde, benvido. Boa tarde. Benvido, moitísimas gracias. Bueno, eu quería comentar con vostede un acto que vai a ser importantísimo esta fin de semana, o día 14 e o 15. Me parece que teñen algo relacionado con unha mostra co terceiro congreso alrededor do aceite de oliva de Quiroga, no Auditorio Municipal. Exactamente. Temos aquí unha mostra do aceite que xa... 26 anos. Número 26. 26 anos. Eu sempre digo... Ya deben nacidos ser agradecidos, pois recordar aqueles inicios con aquela xente que tuvo esta iniciativa, o Concello tamén formaba parte desta iniciativa, porque se non fora aquilo, pois hoxe non estamos a falar desto. E esta xente, que algún día xa non están entre nós, pois é para que teñen que ter ese reconhecemento, certo? Porque claro, todo ten un inicio, pero claro, agora é moi bonito pois presumir desto e tal, pero bueno, se non houver aquela xente, pois... non estábamos en momento a falar disto. Sí, bueno, nora boa. Parabéns pola parte que lle toca, porque usted é algo importante nese evento, lóxicamente, se non aporta a administración o seu grauciño de area, isto non se levaría adiante. E ademais, teño que felicitarlo por outra cousa máis, que o aceite de Quiroga está de tal maneira valorado que os restaurantes de Michelin e moitas estrellas seguro que pois reclámano, non? Sí, pois mira, e que podo che poñer algún exemplo. Por exemplo, o ano pasado tomamos o primeiro embaixador do aceite, que foi Quique Piñeiro, sí, que é dun restaurante de Santiago que chama Bordoiro da Horta, que xa levaba tempo pois cociñando nese restaurante, pois facendo os seus pratos, a maioría deles pois con aceite de Quiroga, e promocionando este produto tan interesante para nós. Este ano, pois mira, pois temos unos tamén chef, o sábado, sabes que temos unha degustación, porque se elaboran tapas ou se elaboran produtos co aceite noso. Entonces, pois mira, o sábado para esa elaboración e temos como unha cena cóctel, sabes? Pois está Eloy Candela, Quique Piñeiro, acabo de falar dele, e pois tamén está Iván Méndez. Entonces, por bueno, pois quero decir que xa é recoñecido, xa se elaboran produtos. E que máis te podo contar? Por exemplo, estes últimos anos en Madrid Fusión, que aí é unha cita importante anual, pois gastronómica. É a gastronómica, pois xa se elaboran tapas xa que acabaron por chegar a ser finalistas de cociñeiros de prestigio, pois bueno, pois aí xa están a Volta Ciclista a España, pois outra actividade máis, que todos os anos lle mandamos aceite para que durante, ao acabar a Volta Ciclista, pois tamén elaboran produtos con o aceite. Entonces, bueno, que xa está metido un pouquinho xa, a nivel nacional, pois bueno, xa se coñece bastante, e pois non sei, un orgullo, sabes? Claro, aparte deso, vos gabádevos de cousas importantes que se están a celebrar, como por exemplo esa mostra que yo ensino que se fai non somente as persoas que se chegan, sino tamén os cativos e os colexios do muiño histórico, non? Como é chamado? O muiño de Vendilló, non? Sí, de Vendilló, sí. Bueno, como dixen antes, fai 26 anos, pois unha das ideas tamén foi recuperar e restaurar un muiño tradicional dos antigos, que en Quiroga no Concello están catalogados sobre 25, pois porque vexe, xa se ve a importancia que tiña o aceite, aunque fora para autoconsumo, sabes? Pero sí, bueno, a ver, nun territorio tan pequeno, pois a ver 25 muiños, pois... e veis a relevancia que tiña no seu momento, que fora para o consumo, xa a calidade deste produto. Sí, bueno, sí, claro. Entón, por bueno, por ocupar ese muiño, xa é a esencia da mostra, porque esa esencia procuramos non perdela, aunque trasladamos para Quiroga para o pueblo, porque é o propio concello, trasladamos o evento, pois o domingo, pois temos un autobús que vai ao muiño, que sigue funcionando co burro, como se facía antiguamente. Entonces, pues bueno, o ano pasado, para non ser ali, pues casi tuvo máis visitas casi que cuando se facía ali. Este ano, pues bueno, seguimos facendo o mesmo programa. Temos un autobús, que as 11 a 12 ya unha vai a mirar ali como se facía artesanalmente, antiguamente, pois, bueno, como se faceu feito unha demostración. E a verdade que a xuventude está interesada por a labor, parece unha cousa interesante, claro. Igual que nas catas que facemos non é só o xante xa maior, xa tamén hai moita xuventude que está interesada por este produto. Bueno, ese traballo farese, pero tamén hai outra cousa máis, me teño entendido, ou polo menos así non lo facilitou Xosé Manuel, que foi o que nos dixo, falade co señor alcalde que vos dará noticias interesantes para esta fin de semana. Pois eso, queremos dar a entender que non teñen solamente eso, senón que tamén farán unha mostra de camelias, a primeira vez que se fai a mostra de camelias en Quileuga, non? Pois mira, foi unha casualidade o ano pasado que dado o interés que ten a mostra do aceite, pois unha xente da Pontevedra, pois acercou por aí que ver como funcionaba isto, e propuxeron os eles, pois que na zona de Vivindres, que agora concretamente non me acordo, pero igual na zona de Pontevedra, pois fan unha demostración de cámaras e dixeron se nos importaba, pois que se podían empezar aquí. Bueno, pois aquí como tamén non se tocai moitas camedias, pois tamén é a primeira vez que se fai, a ver como resulta, se non resulta ben este ano que a xente está interesada ver este tipo de actividades, pois bueno, pois seguiremos o ano que ven, seguiremos ampliando e mellorando, como todo o que se intenta facer, mellorar toda a actividade que facemos, sabes? Claro. Entón, pois bueno. Pois, enhoraboa, outra vez parabéns. Esa mostra seguro que será outro acto moi importante. E tamén, este ano, igual que fixeron o ano pasado, tamén elixirán embaixador de aceite, que tamén seguro que terá moito que ver tamén coa gastronomía e coa restauración, non? Sí, foi un añadido máis que tuvemos o ano pasado. Sí. O ano pasado, que te comentei antes, o primeiro embaixador do aceite de Quiroga, pois, foi Quique Piñeiro. Piñeiro, sí, exacto, de Santiago. Sí. Pois este ano, pois tamén, que para nós é un honor, é unha honra para todos os quirogueses, e para todos os galegos, pois ter un chef, como Javier Ollero, do restaurante, Culler de Pavo, con dúas estrellas Michelin, pois, como comprenderás, que veña un persoaxe tan relevante, é que no é que para facer os seus, como dixiste, decir platos, ou bueno, cociñar con o noso aceite, que vai a ver por primeira vez, e penso que iso que siga con el no seu restaurante despois, por bueno, que así que para todos creo xa unha honra con a persona desta categoría, desta valía, por veña a apoiar aquí esta mostra e facer estes produtos de degustación o domingo a mediodía, que vamos a probar todos. Eu creo que igual tanto como os do sábado como os do domingo vai a quedar a xente encantada. Hombre, bueno, estamos falando de un produto de calidade excepcional, sabes? Claro. Sí, está valorado a nivel nacional o aceite de Quiroga con grande puntuación, sí. No temos entendido, e aparte de eso que si está reclamado precisamente por restaurantes que o empregan, que teñen ademais estrella de Michelin, en este caso pois un embaixador de grande honra como é Xavier Olleros, que foi proposto para ser o mellor chef de Europa, nada menos, o sea que... Pois mal fácil mo pos, sí, é un orgullo para contar con esta xente desta categoría. Sí. E respecto que me dicías agora sobre o aceite, pois mira, non sei que facemos analíticas, bueno, para que a xente sepa un pouquinho, pois para ser un aceite biosaludable ou virxenestra, pois hai uns parámetros, por exemplo, de polifenoles que van 250 miligramos por kilo, iso é para ser 250 o mínimo que existen, pois as analíticas que temos aquí este ano probando dos 324 hasta 900 e pico, 900 e pico polifenoles, estamos nos mellores do mundo, entende? Pero é unha barbaridade de polifenoles, entón, iso temos aquí en Quiroga das nosas aceitunas autóctonas de Brava Llamansa, sabes? E ademais siguen sementando oliveiras, non? Que quere dicirse que esa recolección non sei, hai persoas que se dedican, que antes eran 4 ou 5 colleiteiros e agora vai aumentando esa posibilidade de recolectores. A xente sigue recuperando as oliveiras autóctonas, as centenarias ou milenarias, tamén habrá alguna, sigue recuperando, estás intentando tamén ahora todas as plantacións que se fagan, porque que sea este tipo de olivo autóctono, habrá vaya más, entende? Entonces, bueno, se está en un camiño, quero decir tamén que neste momento, no ano, fai 26 anos, non había prácticamente nada, que eran cousas artesanales para consumo propio, e agora xa dispoñemos de 5 almazaras modernas, que consiguen este produto, pues, excepcional, é un produto de unha calidade excelente. Entón, bueno, esta xente tamén, claro, gracias a eles, pois estamos sobre a situación que estamos, e o prestigio que lle dá este produto ao noso territorio, sabes? Claro. Bueno, todo iso acompañado de grandes eventos, bueno, de grandes situacións nas que ao mellor tamén hai algo de degustación gastronómica e tamén algunha música que outra para divertirse un chisquiño, non? Sí, por suposto, aquí en Quiroga sempre apostamos tamén un pouquinho, bueno, como en calquer concello de Galicia, hai que ter de todo, por exemplo, apostamos pola música tradicional, sabes? Uh-huh. E dado que é unha mostra, que é unha verbena, pois bueno, pois hai música tradicional galega o domingo durante a mañán, uh-huh. E o sábado, pois bueno, como temos o congreso, pois ese día, pois temos música, pero outro estilo de música, uh-huh. E mentras a gente está degustando os produtos, pois é así con unha música de fondo, uh-huh. Con un violinista así tocando baixinho, e tal, bueno, para amenizar un pouco, sí. Para que sea máis agradable, sí. O probar, claro. Este produto, sí, exactamente. Sí. E tamén haber a mostra de produtos da zona, non? Sí, bueno, sempre procuramos que dentro de cada mostra que facemos aquí, de cada evento, pues bueno, uh-huh. Pues que haxa un pouquiño de mel, que tamén é moi recorrido. Por eso, Quiroga, sí, sí. Algo da castaña, bueno, un pouquiño de todo o tema que hai, de embutido, bueno, un pouco de todo, sabe? O que sí, facemos sí. Aquí en Quiroga. Ese embutido, con un esto de pan tostadiño e despois aceite de Quiroga, un puñome que vamos. Hombre, eso xa é o máximo que se pode, claro. Aspirar, non? Claro. Sobre todo os que están del fora. Sí. E acompañado de viño que de primeira calidade, porque teño entendido que hai unha bodega, según teño entendido un ingeniero agrónomo que ten da bodega Gómez San Martín, non? Sí, sí, tamén, sí, pero sabes que dentro desta mostra tamén, pois, sí. Pode gustar estes produtos o que van relacionados co aceite, mm-hmm. Pois tamén temos de todas as bodegas de Quiroga que quixeron colaborar, pois, para que o viño de Quiroga este representado tamén nesta uh-huh. mostra, e cada bodega, pois compárselle a todos, uh-huh. De todos, para dar, xa, e xa damos de paso a coñecer todos os produtos, o aceite, o viño, o mel, uh-huh. As castañas, todo o que temos. Claro. Pois desexámoslle moitísimos éxitos. Nós somos Talismán, como xa lle dixemos na primeira ocasión. Por lo tanto, que o éxito está xa garantizado. Ademais, este año cas camelias, máis ainda máis. Bueno, pois pues eu desde aquí quero saludar a todos os galegos que están na diáspora, e sobre todo a zona de Cataluña, pero estou escoitando. E que cuando queira que veñan por Quiroga, que serán ben recibidos, serán atendidos, sin problema ningún. Claro que sí. Bueno, non somente co aceite, que con outros moitos produtos, porque as tarcereixas valen paga a pena disfrutalas. As cereixas en maio xa as temos tamén, non hai problema. Moitísimas gracias, don José Luis. Nada, gracias a vos por contar con nós. Unha aperta grande e hasta outro momento, eh? Vale, graciñas. Veña, apertas. Vamos a despedir a José Luis con música, veña. Como a San Benitiño, don Pino Caramiñale, trouxe un ramo de ervas pra bailar neste serangue, pra bailar neste serangue, pra bailar neste serangue. E fumo a San Benitiño, don Pino Caramiñale, ven, ven, ven, ven, ven, ven, que estes amores primeiro son os amorillos meus, ven, ven. Amor, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven

Moitas gracias. Veña, vades a ser un estandarte dos galegos en Cataluña. Moitísimas gracias. Veña, unha aperta grande, hasta outro momento, Cristina. Exactamente. Unha aperta, e ata a próxima, gracias. Non te incomodamos máis. Ata un... Gracias por todo. Veña, adeus. Bueno, acabou a peza. Ahora sí. Temos de dar paso ao noso convidado especial, que xa o felicitamos, porque felicitámoslo personalmente, pero agora felicitámoslo en antena, porque ven de recibir esa distinción de Sendeiro Azul que lle corresponde a ese PGR, non? Sí. Cento... Sendeiro de pequeno recorrido de 18 kilómetros. Pero sí que PGR 159. Eso. Vale. Quinta, Río Donsal. Bueno, pois pues aí tes os micros. Tímenos, benvido, moitísimas grazas, moitas felicitacións. Bueno, moitas gracias. Deixarásme interrumpilo de vez en cando. Cando queiras, tú dalle, veña. É a primeira vez que veño a Radio Samboy, sí. Eres ben recibido, Pero unha honra inmensa e sobre todo vindo de donde veño. Bueno, eu quixera propoñerlles os ouvintes que se poden, que nos sigan, porque probablemente na hora que queda eu creo que vamos a decir algunhas cousas que lles interesan a eles, aos netos e sobre todo a xente que ama o medio rural, do que viñemos a maioría da xente que, pois, incluso que reside en Cataluña, non digamos xa tamén en Galicia. Pero quixera empezar tamén hoy nun día triste desde o punto de vista da terrible guerra que tal, que desde o musgo de Cancelada e desde o Liquen pedimos que cesen as bombas. Hombre, sí. Nos tamén. Pedimos que cesen as bombas. Entrando xa no tema, bueno, eu hoy viño un pouco como eu estes días aquí en Barcelona, desde o domingo que cheguei, pues digo que meño de ministro de Asuntos Exteriores e Medio Ambiente de Quintá dunha parroquia donde non había ido naide, que con ocasión dun proxecto que coñece ben tanto Armando como Xulio, empezamos no ano 2008 un proxecto medioambiental que consistiu na construción, rehabilitación dun sendeiro por antigos camiños de carro e de sendeiro e zonas de pastoreo e soutos de castiñeiros e perto do río Quintá, río Don Sala, tamén do Navia. Ben, a singularidade desto, amigos escoitantes, é que este sendeiro o fixo a sociedade civil. Eu fun emigrante tamén de Quintá de Cancelada para a Coruña con 16 anos. A zona Quintá de Cancelada, a parroquia da que me bautizaron e onde está a sede da asociación que presido, está datada o primeiro asentamento no ano 411 por un profesor da Facultade de Historia da Universidade de Santiago. E resulta que levamos 16 anos de traballo ambiental altruista gratis, non só o que fixemos nós, senón a xente que nos veu axudar desde 18 países e 4 continentes e tamén pois cooperantes que viñeron da Coruña, algúns de Barcelona, algúnas familias de locais e algúns que tamén ten pues, residencia estable aquí en Barcelona e no cinturón. Estamos a falar dun proxecto donde se menospreciaba o que era un tesouro. E eu desde a asociación e como persoa que aínda que ten formación académica de letras fixen dereito, exercín como abogado, resulta que na última parte da miña vida pois me reconvertín pensando en que poido facer eu por os meus sobrichos. Todo era lamentacións, todo era resignación, nai de protesta, nai de fai nada. E entón, despois de haber viaxado algo, digo, bueno, aí que hai un tesouro e a isto hai que poñerlle nome, hai que descubrilo, hai que mostrarlo, hai que facelo accesible. Exactamente. E sobre todo, hai que poñerlo en valor. Non podemos estar renegando do que herdamos das generacións que nos antecederon, e resulta de que cando viaxamos por aí fora pagamos pois viaxes, excursións que valen moitos cartos, avións incluído, e resulta de que aquí nos Ancares, na comarca de Cancelada, ou subcomarca, na parroquia de Quintá de Cancelada, de Peñamil e tamén de San Martín da Ribera, pois hai cousas que non hai en outros sitios. Entón, para os vintes escoitantes que non coñecen a zona, isto está na provincia de Lugo, na montaña lucense, e polo tanto no interior, este sendeiro de 18,2 kilómetros, incluindo un tramo de doble dirección a Fraga de Valiñas, parte do Couso, e despois acaba na carretera que vai de Bezarreá a Navia de Suarna, na carretera LU722. Atravesa, como dicía, parte de tres parroquias, algunha anteira, outra parte, e a última, pois, unha das aldeas, que hoxe non ten poboación, poboación que desde o ano 1950 caeu en un 73%. Unha parte importante da xente que emigrou desde o ano 1950, pois veu para Cataluña, para Bilbao, para Madrid, e tamén para fora de España, Suiza, etcétera, etcétera. Que aporta este sendeiro? Este sendeiro aporta que os castiñeiros existían. os carballos existían, as ouriceiras existían, as construccións típicas existían, as iglesias existían, os castros existían e o río existía tamén. Sin embargo, eso todo estaba inaccesible, menospreciado por todo, polas administracións e polos pocos veciños. Entón, bueno, pues, en que consistiu? O proxecto consistiu en preparar o proxecto, buscar personalidades que avalaran o proxecto, e logo, pois, convocamos un campo de traballo internacional no primeiro trimestre do ano 2010, e cal sería a sorpresa que foi o segundo máis solicitado de SCI, que é unha organización, tamén ten delegación en Barcelona, Servicio Civil Internacional. Ben, que nun sitio de emigración como é os Ancares, que chegaran no ano 2010 e anos siguientes máis de 107 voluntarios para vir a traballar desde 18 países e 4 continentes, é unha milagre traballada, organizada e estimulada polo que había que facer. Os campos de traballo, pois o primeiro ano foron 14, máis o ingeniero e o arquitecto que dirigiu os traballos. Nos anos seguintes, pois baixou un pouco o número de participantes, xa non facía falta o mesmo, e en parte tamén porque é un traballo duro, non era fácil pois vir de Italia, de Rusia, de Australia ou de Polonia a vir a desbrozar a Quinta de Cancelada. Se a nós non o dicen, pois cando tiñamos esa idade, pois eu creo que non iríamos ningún. Sin embargo, bueno, pois esta xente ten unha pasta especial e de alguna maneira hoy algúns xa ocupan, sobre todo dos primeiros campos de traballo, postos moi importantes en universidades, en colexios, en empresas, etc. E por lo tanto, eu caro aos xoventes, eu veño de Quinta de Cancelada a Coruña, que é donde vivo e donde traballo, manteño casa comunitaria, diríamos, en Quinta. De Quinta a Madrid, Madrid-Valencia e Valencia-Cullera, que foi a donde fun a recoller a bandeira azul, que acredita que o sendeiro Quinta-Río do Sal non só cumple os requisitos de homologación que xa tiña desde o ano 2013, sino que tamén pois ten, hai unha labor de estímulo medioambiental, de respeto ao entorno natural sin facer destrozos, non facer un camiño e destrozar por outra banda pois o que hai ao rededor por donde se vai a camiñar. Que ademais deso, logo despois nos fixeran seis cancións que nos dera fóramos finalistas a nivel europeo dos premios de patrimonio cultural, que ganáramos o premio da paisaxe da Fundación Juana de Vega da Coruña, que a Forza Logística Operativa do Ministerio de Defensa foran a traballar e a percorrer o sendeiro altos cargos da Capitanía da Coruña, pois non é unha cousa habitual, non, nin siquiera casi excepcional. Que agora, sendo o máis pobre, diríamos, en recursos, e que nos deran esta distinción, e eu recollín con unha voluntaria de Valencia o pasado vernes no auditorio de Cullera, a mí me parece que é un tema que engrandece a provincia de Lugo, engrandece Galicia, engrandece o que nos deixaron as generacións que nos precederon, e polo tanto os ouvintes que proceden do rural de Galicia ou de calquera outra zona de España, eu creo que tamén é un estímulo á dignidade diríamos, dos propios orixen, porque cando marcharon ou marchamos, diríamos, marchamos pois coas bolsas vacías, non había nin maleta. Por lo tanto, que viñeran titulados superiores algún profesor da universidade, e que viñeran 12 anos seguidos a traballar no sendeiro, primeiro para construílo e despois para mantelo, a mí me parece que algo que eu poño a través de Radio San Boi, o programa diríamos que dirixen, capitanean, lideran Xulio e Armando, pois un acto especial. Por qué? Porque vir a explicarlo a Cataluña, donde hai un importante número de nativos e de tamén descendientes en primeira e segunda xeración, pues me parece moi importante. E iso tamén demostra que Cataluña e que Barcelona e que o cinturón de Barcelona e este medio de comunicación, o mismo que a Radio Cornellá, son sensibles ao que se fai fora de aquí. Bueno, unha perorata extraordinaria e unha detenida información con respecto a ese sendeiro, non? Sí. Como nos acostumamos a dubiar a nosas charlas con música, vamos a poñer outro bocadiño de música e damosche despois outro paso. Porque tes que falarnos de algo importante, que é como se vai a continuar ese traballo que fixeste des vos altruistamente, para ter en conta que esa ruta Quintarrio Donsal PGR ou PRG PRG PRG 159 que teña continuidade, como se vai manter, porque eso de aportar altruistamente hasta agora sí, pero de agora en adiante hai que mirar. Vamos a escoitalo de aquí un momentiño, un pouco deño de música, perfecto. Por o tema de Santa Cruz. No, comeza como te ires. Eu che paso e ti fai que che. Eu che dixe esta pregunta que me faz enlaza perfectamente co sendeirismo e a seguridade. Co sendeirismo responsable. Eso é importante. Pero quen planifica, diríamos, quen sí, construye, sí, porque eu dixe fixeste deso altruistamente, agora a quen lle corresponde? Es que sí que continuaré vigilando, lógicamente, porque sí, vos mandaste, ¿no? Pero dentro de esa responsabilidad, ¿quién es o que se va a hacer cargo? O que yo entendí de ti es que los tres concellos van a estar ahí. Ellos en principio asumen, ahora vamos a decir, que tengo reto de que tengan que colaborar con los tres concellos. Exacto. Y entonces, vol vigilando, y que eso se poña, que sea responsable, que se, claro, que se poñan seguros, que ao mesmo tempo, si hai alguna cousa, incidencia, que poida chegar ali a xente rapidamente para poder atender. O que ten que ser, porque si paso o mesmo que pasou en Santander, é que eso vaya ter unha caída no sendeirismo, sobre todo nas zonas de costa, porque parte porque é a costa que tiña que dirixir. E aparte de eso, que con esta música de fondo vou che dar paso outra vez, Antonio. Quero que continues informándonos, é importante o que nos deches a entender con respecto ao sendeiro, é extraordinario. Por certo, ten 5 tramos, importantísimo eso. No, pero tamén é importante como a continuidade. Vos xa tiveste deso traballo, está eso posto en marcha e tal, pero a continuidade, que responsabilidade tamén se teñen que asumir, porque eso, como dixetes a micro pechado, algo fixetes alusión a unha cousa importantísima, unha cousa que pasou hai pouquiño en Santander. Exactamente. Entonces, continúa, explica. Bueno, nos como organización, eu como promotor, impulsor